uur, Jelle Seubring met het NOS Journaal. De zoetstof aspartaam is mogelijk kankerverwekkend. Dat blijkt uit onderzoek van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. De zoetstof wordt vaak gebruikt als vervanger van suiker in frisdrank en voeding. Er is beperkt bewijs gevonden dat aspartaam verband houdt met leverkanker. Tegelijkertijd komen voedingsexperts van de WHO met het advies dat de zoetstof gewoon veilig te gebruiken is, zolang er gelet wordt op de maximale hoeveelheid die wordt ingenomen. Voor een gemiddeld persoon van 70 kilo zijn dat 9 blikjes frisdrank per dag. Rob Jetten wil lijsttrekker worden van D66. Dat zegt hij in een interview met het AD. Volgens hem is het tijd voor een nieuwe generatie. Jetten zit sinds 2017 in de Tweede Kamer en werd een jaar later fractievoorzitter. Of hij daadwerkelijk lijsttrekker wordt, zal worden bepaald bij de lijsttrekkerverkiezingen van D66. Huidig partijleider Sigrid Kaag en fractieleider Jan Paternotte maakten gisteren bekend zich niet kandidaat te stellen voor het lijsttrekkerschap. In het afgelopen kwartaal zijn ruim 39.000 mensen overleden in Nederland. Dat is zo'n 5% meer dan verwacht, meldt het CBS. In juni vond er zelfs oversterfte plaats onder 65-plussers en inwoners van verpleeghuizen. Dat betekent dat het aantal overleden mensen buitengewoon hoog is. De stijging van het aantal sterfgevallen heeft mogelijk te maken met de hitte. Afgelopen juni was de warmste juni ooit gemeten. De voormalig oud-president Zuma van Zuid-Afrika moet terug de gevangenis in. De 81-jarige Zuma werd in 2021 om gezondheidsredenen voorwaardelijk vrijgelaten, maar dat was onwettig, oordeelt het Zuid-Afrikaanse Constitutioneel Hof. De oud-president kreeg in dat jaar een celstraf van 15 maanden voor minachting van de rechtsstaat, omdat hij niet mee wilde werken aan een corruptieonderzoek. Na zijn opsluiting ontstonden er rellen waarbij honderden mensen om het leven kwamen. Het weer, het is 11 tot 15 graden. De ochtend begint vrij zonnig, maar later vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe. Het wordt 21 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Uit een groot rapport uit 2021 van de commissie Joustra bleek dat veel adoptiekinderen slachtoffer zijn geworden van onverantwoordelijke en illegale vormen van adoptie uit het buitenland. Sindsdien liggen adopties uit het buitenland onder een vergrootglas. Ook in de jaren 70 en 80 ging er rondom dat hoofdstuk vanuit Chili een hoop mis. Blijkt uit de podcast De Gestolen Kinderen van Trouw. Ik heb echt de dekens over mij gedaan. Ik heb alleen maar gehuild. Ik lag boven. En ik denk ook dat ze me echt ook wel hebben kunnen horen. En ik weet op een gegeven moment, ik word er gewoon bijna weer emotioneel van, dat mijn dochter naar mij toe kwam. Kun je nagaan, dan ben je moeder, hè? Dan komt je kind naar je toe. En dat ze niks zei. En dat ze alleen maar over mijn rug wreef. Ik heb krassen op mijn ziel door de fouten van anderen. Goedemorgen, dit is inderdaad vroeg van vrijdag 14 juli alweer. Mirjam Hunze werd in Chili geboren en als kind geadopteerd door Nederlandse ouders. Ze groeide hier op en vond dankzij een Nederlandse non haar biologische familie terug. Totdat ze er 20 jaar later achter kwam dat dat niet helemaal haar bloedverwanten waren. In de nieuwe podcastserie van Trouw, De Gestolen Kinderen, zoekt journalist Petra Vissers naar antwoorden. En zij ontdekte de schimmige wereld van buitenlandse adopties. Ik ga er met beide dames over in gesprek. Petra Vissers, journalist voor Trouw en maker van de podcast De Gestolen Kinderen. En Mirjam Hunze, om wie de podcast draait. Goedemorgen beiden. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Mirjam, laat ik dan ook maar bij jou beginnen, want het is en blijft jouw verhaal. 2,5 jaar geleden stuurde jij een mail naar de journaliste Petra. Wat stond er in die mail? Ja, eigenlijk heel simpel. Ik ben Mirjam en ik ben eigenlijk al heel lang op zoek. Ingewikkeld verhaal. Help, wil je me alsjeblieft helpen met het vinden van ik kom er niet uit? Ja. Petra, ik neem aan dat zij niet voor niks bij jou terecht kwam, want je kan meerdere journalisten mailen. Ja. Wat had jij met dit onderwerp? Ik heb eerder onderzoek gedaan naar adoptie, maar dan binnenlandse adoptie. Dus dat zijn Nederlandse kinderen die weer iets eerder, jaren 50 en 60, naar Nederlandse echtparen gingen. En zo is die mail bij mij terechtgekomen. Ja, ja. Je krijgt denk ik meerdere mails. Deze sprong eruit. Ja. Wat was dat? Ja, wat mij opviel, het was eigenlijk maar een hele korte mail. Maar wat mij meteen opviel was dat Mirjam ook iets schreef van... Ik had 20 jaar lang familie en nu blijkt dat niet mijn familie te zijn. En toen dacht ik, jeetje, dat is natuurlijk nog weer een nieuw probleem wat aan het ontstaan is. We wisten toen natuurlijk al wel wat meer over wat er mis was gegaan. En met de babytjes en de kindjes die geadopteerd werden. Maar dat je dan dus decennia later ook nog weer verkeerde mensen tegenkomt. Of mensen die hun werk niet goed doen als ze jou koppelen aan biologische familie. Dat had ik me tot dan ook niet goed gerealiseerd. Gaf weer een nieuwe wending. Gaf weer een nieuwe dimensie. Een soort, ik dacht, oh, dat is echt een soort dubbel verlies wat ze nu te verwerken heeft. We gaan er zo meteen uitgebreid op in. Ik wil ook aan degene die nu luistert vragen, mocht je een vraag hebben, maak gebruik van de NPO Radio 1 app. Daar kan je je vragen of opmerkingen achterlaten. En wie weet komen ze dan vandaag nog voorbij. Mirjam, toen jij in Chili geboren werd, kwam jij door een sociaal werker in het huis van een Gertie Vogel terecht. Mm-hmm. Je noemt haar ook wel je Chileense oma. Ja. Kan je vertellen wie zij is? Ja, Gertie Vogel en tante Alicia, want zij deden dat ook samen. Dat was haar Chileense huishoudster. Ja, hebben mij ten tijde dat ik in Chili was gewoon verzorgd als baby. Ik ben daar aangekomen, gebracht door de social werkster per taxi. Ja, en zij hebben mij gewoon verzorgd. Ja, heb je nog echt hele specifieke gevoelens of herinneringen aan haar? Nou ja, ik wist wel dat mijn adoptiemoeder wel zei van, nou, hè, maak maar een leuke tekening voor oma, hè, de Chileense oma. En toen ik later wat groter werd, dan schreef ik wel eens een leuk briefje natuurlijk naar haar. Ja. Van wat ik allemaal deed en hoe het op school ging. Ja. Want zij was de contactpersoon tussen jouw adoptieouders en, ja. En het reilen en zeilen van jou naar Chili, naar correct. Nederland komende. Ja. Hoe zijn jouw adoptieouders bij haar terechtgekomen? Heb je daar een beeld van? Nou, dat was voor mij in principe eigenlijk ook nog best wel een ding. Dat ik dacht van ja, hoe is dat gegaan? Hè? Met de kennis die ik nu heb, hebben ze zich in eerste instantie tot het BIA, wat dus nu Wereldkinderen heet, gericht. Maar dat ging toen niet helemaal goed. Dus ze zijn toen toch een beetje van het pad afgegaan, noem ik het maar even. En ja, dit versta je echt onder een beetje de particuliere adopties. Ja. En zo kwamen ze op een soort van lijst waar aspirant adoptieouders zich konden inschrijven voor een kindje. Als dat, ja, ik zou bijna zeggen vrij kwam. Klinkt wat naar, maar en zo, ja, misschien weet Petra er iets meer over te vertellen. Maar zo zijn ze uiteindelijk dus bij Gertie terechtgekomen en waren ze aan de beurt. Zo is er, zeg maar, dat contact zeg maar, ook tot stand gekomen. Totdat ze aan de beurt waren en ze een fotootje kregen van, nou, dat lijkt ons wel wat. Ja, vinden jullie dit een lief kindje, leuk kindje? Zien jullie dit zitten? En zo is dat contact eigenlijk. Ja, want het was aan het begin van het onderzoek best wel een grote vraag voor jou. Ja. Van hoe kenden mijn ouders die vrouw eigenlijk? Ja. En hoe is dat eigenlijk allemaal gegaan? Nou, ik hoor een paar opvallende dingen waarvan ik denk hele terechte vragen. Want particuliere adoptie, wat betekent dat dan? Het klinkt een beetje instantie om ja, hoe zeg je dat? Vermijdend? Ja, dat was een groep ouders die zeker in die begindagen van interlandelijke adoptie eigenlijk vond dat er allemaal te veel regels waren. En die vonden dat allemaal maar gedoe. En die wilden gewoon een kindje en niet te veel gezeur aan hun hoofd. En de adoptieouders van Mirjam hoorden wel echt bij die groep. Bleek ook tijdens het onderzoek dat ze eigenlijk in eerste instantie een Nederlands kindje hadden willen adopteren. Maar dat kon niet, omdat haar adoptievader te oud was. En toen zei zij zelf, via allerlei particuliere kanalen, zijn ze zelf op zoek gegaan naar een kindje uit het buitenland. Maar dat ging heel erg langs de grote bemiddelingsorganisaties om. Ja, en dus bij deze Gertie uitgekomen uiteindelijk. Jouw adoptieouders zijn allebei ook heel christelijk, hè? Of heel, weet ik niet, maar in ieder geval christelijk. Ja. Ik kan me voorstellen dat dat misschien ook wel een soort van lijntje was, toch? Dat via de kerk ging of allerlei organisaties. Speelde dat een rol? Ja. Ja, het liep uiteindelijk, blijkt inderdaad, via paters in Chili. Ja. Ja, die in het zuiden van het land en tegen de Nederlandse grens aan een klooster hadden. Jij bent ook in die correspondentie gedoken die de adoptieouders van Mirjam gehad hebben met deze Gertie. Ja. Wat viel daarin op? Nou, wat mij eigenlijk opviel, dat vertel ik ook in de podcast, in eerste instantie is ook hoe achteloos er ook werd omgegaan met Mirjam. Op den duur vonden we een brief, hè, waarin zij wordt aangeboden. Daar komt het wel op neer. Ja, een beetje wat je net al zei, een soort plaatjesboek. Ja. Vraag en aanbod eigenlijk. Mm. En het absurde was, wat ik heel lang niet begreep, is dat die brief geadresseerd was aan een heel andere familie. Aan een familie in, uiteindelijk heb ik ze gevonden in het noorden van Nederland. Mm. En die vertelde ook van ja, nee, maar wij kregen gewoon, wij hadden dan een lijst en wij kregen heel vaak kindjes aangeboden. En toen we Mirjam kregen, hadden we net een ander jongetje uit Oostenrijk. Dus toen heb ik die brief maar doorgestuurd. Nee, ik kende die mensen verder ook niet. En heel. Maar ja, dat is alleen al alarmerend. Dus eigenlijk ja, was er ook weer een ander stel wat jouw adoptieouders ja, hadden moeten worden. Ja, ja, eigenlijk wel. Ja. Deze podcast, jongens, het is een koortsdroom. We hadden het er net al even over. Ja. Elke keer als je denkt, hey, we zitten op een spoor, komt er een nieuw persoon bij, komt er een eigenlijk weer een gek verhaal ook bij. Nou, dat moet jij je hele leven al gedacht hebben. Ik heb soms het gevoel dat ik in een foute film ben gestapt of een trein die rijdt en ja, die is nog steeds niet gestopt en ik zit daarin. Ja, helemaal aan het begin stipten we even kort aan dat je best wel een tijd gedacht hebt dat je een beetje wist hoe het zat. Namelijk ja, gewoon wie jouw adoptieouders waren. Je hebt heel lang met Gertie nog contact ja, gehad, als in wel eens een brief geschreven. Mm-hmm. Heb je haar wel eens gevraagd van hoe zat het nou eigenlijk, Gertie? Ja. Ik ben nu wat ouder, ik wil het graag weten. Ja, ik weet dat nog heel goed. Mijn adoptievader overleed toen ik 13 was. Nou, dan zit je in de puberteit en dan krijg je vaak heel veel van dit soort vragen. En dat was voor mijzelf echt een cruciaal moment dat ik dacht van nou, ik ga, hè, Gertie is een brief schrijf van, hey, waar kom ik vandaan? Hoe ben ik bij jullie binnengekomen? Zij was daar heel duidelijk in. Van Mirjam, als jij nog verder dingen aan mij gaat vragen, wil je dat ik in de gevangenis kom? Stop met vragen, anders verbreek ik het contact. En toen dacht ik, oké. En dat deed ze ook. Toen je eenmaal de vraag ja, had gesteld? Ja. Ja. Ja. Wat dacht jij toen? Je denkt van, ik stel volgens mij gewoon een hele onschuldige vraag. Denk je op dat moment, ja, je snapt het niet. En ik kreeg ook mijn, ik zeg dat nu wat lachend, maar ik kreeg ook mijn adoptiemoeder over me heen van, want die had eigenlijk van Gertie nog een boze brief teruggekregen of zo van, nou, Mirjam gaat mijn vragen stellen en nou, ze moet dankbaar zijn. Hou dat kind in toom. Ze heeft de christelijke opvoeding. Ze krijgt alle kansen hier. In Chili was niks van haar terechtgekomen. En ja, zij verbrak het schriftelijk contact met mij. Maar ja, daarentegen bleef ze wel schrijven met mijn adoptiemoeder. Maar hoor ik nou goed dat jouw adoptiemoeder eigenlijk een beetje de kant van Gertie koos? In eerste instantie? Ja, want ze bleef gewoon wel doorschrijven. Ja. Ja. En ze zei tegen jou, hou even op met zoeken. Ja, ze vond op een gegeven moment wel ook van, dat hebben veel mensen vaak wel gedacht van, ja joh, je krijgt bijna soms het gevoel, tenminste ik heb zelf als adoptiekind het gevoel gekregen dat ik vooral dankbaar moest zijn voor de kansen die ik hier aangeboden kreeg, want ik had inderdaad een fijn gezin, christelijk, nou ja, hè, ouders die hoog opgeleid, niks tekort gekomen. Wees vooral blij dat je uit dat arme Chili. Wees vooral blij dat je vooral, ja, dat. Ja. Ja. Legde je je er ook bij neer toen Gertie het contact verbrak en jouw moeder zei van doe maar even koest? Nou, eigenlijk helemaal niet. Ik was dan best wel een opstandige puber. Ja. En jullie krijgen dat? Ja, nou ja, eigenlijk wel. Natuurlijk, ik ben toen achter de schermen natuurlijk toch best wel. Vanaf dat moment ben ik eigenlijk tot en met nu, kun je wel stellen, gewoon eigenlijk toch blijven zoeken. Er zijn wel stukjes poses geweest van dat ik even niet gezocht heb. Maar het is altijd wel in mijn hoofd en in mijn hart geweest van, ja, waar zijn jullie? Ja. Nou, ik kan me die behoefte heel goed voorstellen. Maar al helemaal als het een beetje verdacht wordt. Als iedereen ja, zo hysterisch gaat reageren ja, van kap hiermee, dan gaan er natuurlijk allerlei alarmbellen af. Petra, ik kom even terug bij jou. Want op een gegeven moment komen we ook uit bij de Nederlandse non Truus Kuipers. Ja. Zij gaat een hele belangrijke rol spelen in de podcast. Kunnen we omschrijven wie zij is in dit koortsdroomverhaal? Ja, zeker. nou, ja, Truus Kuipers is een vrouw met wie Mirjam in eerste instantie is in contact gekomen via het Rode Kruis. Hè. Mirjam die was op zoek later ook weer naar meer informatie over haar biologische moeder. Heeft toen hulp gevraagd aan het Rode Kruis. Die zei, nou, wij kunnen je niet echt helpen, maar probeer haar eens. En zij heeft decennia lang een kinderthuis gehad in Chili. En dat wist het Rode Kruis. En dus, dat wist het Rode Kruis. Ja, en dus, zij dus Gertie heb je geparkeerd, Rode ja, Kruis. Rode Kruis koppelde je aan Truus. Ja, zo is het gegaan, inderdaad. En die wist ook dat zij kinderen hielp met het zoeken naar biologische familie. dus dat heeft zij gedaan voor Mirjam. En nou ja, omdat dat dus later niet helemaal zo bleek te zijn als iedereen dacht, ben ik op zoek gegaan naar meer informatie over haar. En ja, het is een vrouw die heel erg op veel, ja, op erg veel verschillende plekken heeft gewerkt, zeg ja, ik dan maar. Wel allemaal binnen Chili of is zij echt de hele wereld over? Zij is de hele wereld overgegaan. Zij was lerares in eerste instantie in Nederland en wilde toen het missiewerk in. En toen heeft zij zich aangesloten bij de Witte Zusters. Daarmee is ze naar, naar een aantal Afrikaanse landen gegaan. Daar is zij toen ook weggestuurd. Zij heeft toen de Witte Zusters verlaten. En toen is zij eigenlijk via in Chili terechtgekomen. Toen heeft zij in Chili ook op een aantal verschillende plekken gewerkt. En heeft zij dus uiteindelijk een kindertehuis gestart. Ja. En in de loop van de podcast krijgt dat kindertehuis ook een grotere rol. Want daar blijken ook wel zaken niet goed gegaan te zijn. Ja, Las Palmas was de naam daarvan in Santiago. Ja. Wat voor plek was het? Het was een kindertehuis met eigenlijk twee locaties vlak bij elkaar. Dus twee gebouwen vlak bij elkaar. En zij hadden dan ook nog in een ander plaatsje een derde locatie. En zij hadden nog een soort zomerkampachtige situatie weer in een ander dorp. Het was heel groot. Mm. Het was echt een groot kindertehuis. Veel kinderen heeft daar lang gezeten. Had ook een Nederlandse stichting. Die werd door haar zus zat daar in het bestuur. En er zaten nog allerlei verschillende bestuursleden in. Er ging heel veel geld in om. Heel veel Nederlandse donateurs, heel veel kerken, heel veel inzamelingsacties. Ja. Klinkt ook allemaal heel nobel. Hè? Ja. Groep vrouwen die een plek opricht waar arme kinderen heen kunnen en verzorgd worden. Ik kan me voorstellen dat in Nederland in bepaalde gezinnen gedacht werd, nou, als ik daar mijn geld naartoe stuur, dan doe ik iets goeds. Ja, dan doe ik iets goed. Zeker. Dat zo begon het, denk ik ook. En er is nog steeds een hele grote groep ouders die nog steeds ervan overtuigd is dat zij alleen maar goed heeft gedaan. Ja. Die zijn daar ook best wel fel en vocaal in. Ja. In ja. die overtuiging. Maar zij bemiddelde tussen ouders die een kindje wilden en kinderen. En er was ook de andere kant, namelijk natuurlijk ouders die hun kinderen daarheen brachten ter adoptie. Ja. Mirjam, heb jij een idee waarom ouders dat toenertijd deden in Chili? Zijn jullie daar een beetje achter gekomen? Ik vind het verhaal een beetje. Die situaties zijn er natuurlijk wel. Hè, dat er inderdaad moeders inderdaad om hele pijnlijke redenen, het niet voor een kindje konden zorgen. Helaas. Ja, weet ik ook door het onderzoek van Petra dat er ook verhalen zijn dat het dus echt totaal niet zo is gegaan. Ja. En dat kun je ook in de podcast. Heeft Petra dat ook natuurlijk ook onderzocht. Ook van zij gaf steeds ook aan van moeders kwamen bij mij. Mm. Ja. Maar het blijkt helaas ook dat zij ook gewoon 800 kilometer ging reizen met een busje om kinderen gewoon, ik wil niet zeggen op te halen, maar. Daar komt eigenlijk het wel op neer, hè? Daar komt het wel op neer. Dus dan is het niet dat die moeders het bij de poort komen afleveren of brengen. Maar dus de verhalen zijn heel, een beetje contradicties. Het staat heel lijnrecht tegenover elkaar. Ja, dus zij vertelt eigenlijk, nee, ik was gewoon een hele nobele plek waar ouders met problemen hun kind bij mij konden inleveren. Er is dus een hele grote groep die dat nog steeds gelooft. Ja, en wat zij zelf zegt Het was eigenlijk een tehuis waar moeders hun kinderen tijdelijk naartoe konden brengen. Als het om de een of andere manier niet lukte om voor ze te zorgen. Maar ik zorgde er altijd voor dat die band tussen moeder en kind behouden bleef. Tenzij moeders echt zelf gingen zeggen van ik kan niet voor mijn kind zorgen. Wil je alsjeblieft een ander huis voor ze vinden elders? Ja. En in de loop van het onderzoek en ook uit het archiefonderzoek dat ik heb gedaan, blijkt dat kindertehuis niet zo begonnen is. Dat was een kindertehuis voor kinderen die ter adoptie werden aangeboden. Mirjam, nou zei jij net, er blijkt ook uit het onderzoek dat ze soms gewoon op reis ging en dat ze dan weer terugkwam met meer kinderen. Daar kunnen we eigenlijk van zeggen, misschien wel ontvoerd, misschien wel gekocht. Alles wat je eigenlijk niet wil dat er met kinderen gebeurt. Ja. Hoe kan het nou? Verdienden ze daaraan? Wat was het idee daarachter? Ja, dat is de vraag. Dat is de vraag en die discussie heb ik natuurlijk met Petra soms ook gehad. Hè? Ik vind het voor mezelf persoonlijk, hè, maar dat is echt op persoonlijke titel. Als je bijvoorbeeld, ik noem maar wat, met 6 kinderen begint. En aan het eind van het jaar heb je bijvoorbeeld 80 kinderen. Wat ik van Petra ook begreep was dat haar antwoord was van, ja, maar dat is me overkomen. En ik heb daar persoonlijk wat moeite mee. Want ik denk van, ja, tuurlijk, je kunt natuurlijk ook heel veel kinderen moeders die aan de poort staan te kloppen. Maar je kunt natuurlijk ook nee zeggen. Wat we ook natuurlijk weten was dat moeders bijvoorbeeld ook hun kinderen brachten. En dan uit werken gingen. En dan in het weekend de kinderen weer thuis hadden. Maar bijvoorbeeld wel 5 gulden inleg. Corrigeer me als ik het verkeerd heb. Moesten betalen om, ja, wij zouden het nu kinderopvang noemen. Ja, een soort crash eigenlijk. Dus ja. Als je dan natuurlijk erachter komt dat je dan je kindje komt ophalen, of je baby of wat ouder kindje, en dat kindje is weg. Mm. Ja, persoonlijk vind ik dan betaal je wel een hele hoge prijs natuurlijk, hè? Een ontzettend hoge prijs. Ja. En het klinkt ook alsof er een enorm verdienmodel achter zit. Zo simpel is het ook, toch? Hebben we daar iets over kunnen vinden wat er aan enorme bedragen zijn rondgegaan in het leven van Santiago Las Palmas. Kijk, wat in ieder geval zeker is dat er ontzettend veel geld in omloop was rondom dat kinderthuis. Er zat een stichting aan vast, daar zaten op zeker moment echt enorme bedragen in. Je hebt er meer en ik het ook wel veel over gehad. Ik heb niet kunnen vaststellen, maar ik heb daar ook niet specifiek onderzoek naar gedaan, want dat type onderzoek is ook niet mijn expertise, dat zij zich persoonlijk verrijkt heeft. Dat ik weet niet waar dat geld gebleven is, zal ik maar zeggen. Er ging zeker heel veel geld om in die stichting. Het waren echt, echt grote bedragen. We gaan zo meteen nog wat langer doorpraten, ook over deze Truus. Vroeg. Met Merel Wilaert. Ja, mocht je nou een vraag hebben voor een van deze twee dames, stel die dan vooral in de NPO Radio 1-app. Maar we hebben ook altijd nog andere dingen die we gaan bespreken. En dat is in dit geval dat er naar verwachting een raket naar de maan gaat. En dit keer vanuit India. Het is een onbemande missie. En als het lukt, zou India het 4e land zijn dat een missie naar de maan stuurt. Ja, en wij van Vroeg wensen hen natuurlijk veel succes. En sturen jou als luisteraar ook even naar de maan, maar dan naar onze eigen Nederlandse maan. Je hoort haar hier samen met Goldband en het nummer Stiekem. Dit is Vroeg van vrijdag 14 juli. Veel kinderen zijn slachtoffer geworden van hun adoptie uit het buitenland. Dat bleek in 2021 uit een rapport van de commissie Joustra. Ook Mirjam Hunze kreeg te maken met een schimmige adoptie. Ze werd in Chili geboren en toen ze op zoek ging naar haar biologische familie, werd ze door een non gekoppeld aan het verkeerde gezin. De nieuwe podcast De Gestolen Kinderen gaat over haar verhaal en over andere illegale adopties vanuit Chili. Ik praat er verder over met Mirjam Hunze zelf en met journalist en maker van de podcast Petra Vissers. Mocht je nou nog een vraag hebben, stel die dan vooral in de NPO Radio 1 app. Ja, en voordat we naar de prachtige Maan en Goldband gingen luisteren, hadden we het over Truus. Truus die een hoofdrol speelt in deze podcastserie. Petra, jij zei het net al even. Zij had een kindertehuis die ze stichtte daar in Chili. Los van dat we weten dat zij een soort koppelfunctie had bij adoptie, was er ook een soort opvang. Dus daar kwamen ook gewoon mensen met hun kinderen in een soort crash-achtige situatie. Maar ze kwamen ook wel eens hun kind ophalen die er dan niet bleek te zijn. Ja. Daar waren we gebleven. Ja. Wat werd er dan aan deze moeders verteld als je je kind denkt op te komen halen met een lunchbox? Ja, er zat een van die kinderen zit ook in de podcast. Samen met zijn moeder en zijn zus. Mm. Die heeft hij uiteindelijk gevonden. En zij vertelde dat dus hij was de jongste van 6 kinderen. Dus ze brachten hem naar dat kindertehuis bij wijze van dagopvang, zal ik maar zeggen. En ze haalden hem dan, of door de weekse opvang haalden hem op vrijdagavond weer op. En op een dag was hij er niet meer. En wat zijn moeder vertelde is dat tegen haar werd gezegd, ja, hij is veel te slim om in Chili te blijven. Dus ik heb hem naar Nederland gestuurd, want hij moet in Nederland een opleiding krijgen. Dat werd gewoon even bepaald? Ja, en weg was hij. Echt? Ja. Hey, en ik vraag het even aan jou, Mirjam, maar alles wat ik nu hoor, denk ik, dit is toch gewoon volkomen illegaal. Dat kan niet zomaar iemand besluiten, ook al heb je zo'n goede kerkelijke naam en ben je een heilige non. Er zijn toch gewoon instanties en overheden die dit weten, of valt dat tegen? Ja, ik vind het, als ik naar mijn eigen situatie kijk, gewoon, hoe is het mogelijk dat ik op een Nederlandse naam al naar Nederland ben gekomen? Hoe is het mogelijk als ik in mijn Chileense paspoort kijk, hoe ben ik de douane doorgekomen zonder stempels? Ja. Hoe komt het dat ik mijn verjaardag vier op een dag terwijl ik eigenlijk helemaal niet jarig ben? Ik val ook, wat jij ook terecht zegt, van de ene verbazing in de andere dat gewoon kon. En daar heb ik het natuurlijk met Peter ook over gehad. Dat ze zeiden dat jij zei van, ja, mensen keken dan naar de papieren en ze zagen inderdaad dan misschien wel een babytje waarvan ze dachten misschien wel met iemand daar lopen op dat vliegveld, dat ze misschien wel dachten bij de douane van, nou ja, het klopt misschien wel niet, maar ja, de stempels staan erop, dus ja, laat maar gaan. Laat maar gaan. Maar wat zegt dat? Zegt dat men wist het niet, of zegt dat het boeide eigenlijk gewoon niet? Ik denk het laatste. Ja, ik vind dat ook. Maar de Nederlandse overheid zegt natuurlijk in heel veel zaken, er zijn natuurlijk ook al een aantal zaken voor de rechter, wij wisten het niet. Ja. En wij hadden het niet kunnen weten. En wat bijvoorbeeld de commissie Joustra zegt, waar je het net al over had, is de Nederlandse overheid had dat wel kunnen weten en had dat ook moeten weten. Nou ja, alleen al wat Mirjam net zelf vertelt over de stempels, het feit dat je al een Nederlandse naam had voordat je hier aankwam. Ja. En ook in Chili zelf. Hoe ging de overheid daar om met dit soort praktijken? Want ik neem aan dat Truus niet de enige was met zo'n soort instantie. Nee. Wat je denk ik heel goed moet realiseren is dat Chili in die periode, de periode dat Mirjam naar Nederland kwam, was het heel erg onrustig. Zaten ze net voor de militaire coup van Pinochet. In de periode daarna leefden mensen onder een dictatuur. Vrouwen hadden heel weinig rechten. Inheemse vrouwen hadden nog minder rechten. Veel van de kinderen die naar Nederland zijn gekomen zijn Mapuche-kinderen. Dus dat is de grootste inheemse groep. En wat ook een van de journalisten die ik heb gesproken toen wij in Chili waren, want daar zijn we geweest, ook uitlegde, is van je kon gewoon nergens terecht als vrouw. Je maakte geen schijn van kans. Je kon wel naar de politie stappen, maar die geloofde jou echt niet. En dat is ook wat een van die vrouwen vertelt. Van, toen haar kind weg was, toen is haar man en een oudere broer, die zijn met geweld tot kinderthuis binnengegaan. Van, wat is dit voor ons en waar is hij? We nemen hem mee. Mm. En zij zijn door de politie opgepakt. Wat doet dat met jou, Mirjam, als je dat hoort? Want dit gaat misschien dus potentieel ook over jouw moeder. Ja, ik vind het Ik heb een brief uiteindelijk gevonden toen ik met Petra door al mijn papieren heen ging. En daarin las ik letterlijk de tekst van toen ik geboren werd. Waarschijnlijk ben ik toen gelijk van de handen van de verloskundige gelijk dus doorgegaan naar de social werkster. En voordat mijn biologische moeder dus wist dat ze zwanger was. Mm. Er dus waarschijnlijk ook al contact is geweest met die social werkster. En dat ik dan ook lees in die brieven dat de social werkster haar geduchtig of flink onderhanden heeft onder genomen. Ja, wat doet dat met je? Ja, wat betekent dat ook? Daar word je gewoon bijna misselijk van. Want dan denk je, daar krijg ik persoonlijk een heel naar gevoel over. Want dan denk ik, heeft deze vrouw dan, deze moeder dan echt bewust, wilde ze dit dan wel? Als je zo onderhanden wordt genomen, dan krijg ik een gevoel van, word je dan zo onder druk gezet? Word je misschien wel was het een worsteling? Een worsteling, bedreigd? Ja. Wilde ze mij wel afstaan? Heeft ze geschreeuwd? Heeft ze gehuild? Heeft ze gezegd, ik wil dit niet? Nou ja, je wil dat eigenlijk helemaal niet heel diep tot je door laten trekken. Maar heb jij je ooit emotioneel kunnen voorbereiden op wat jij uiteindelijk in je zoektocht tegen bent gekomen? Nee, ik heb heel vaak gedacht dat ik mijn dieptepunt al van de bodem bereikt had. Hmm. En elke keer kom je erachter dat je nog dieper kunt gaan. En dat je denkt van, nou, dit was het wel. En tijdens dit onderzoek, ik heb zoveel verbazingmomenten gehad dat ik dacht, wat? En dan ging ik maar weer een eind draaien om maar gewoon mijn hoofd maar weer te klaren. Dat ik dacht, nou jongens, ik snap het niet. Heb je er spijt van dat je de beerput open hebt getrokken? Nee, helemaal niet. Het is juist nu de tijd om de beerput, de deksel eraf te trekken. Ja, dat zeg je heel ferm. Nee, helemaal. Waar hoop je op? Nou ja, waar hoop ik op? Ik hoop dat de onderste steen boven komt. Ik vind het voor mezelf gewoon heel belangrijk dat geadopteerden en hun families die op zoek zijn naar antwoorden. Kijk, laten we ook heel helder hebben. Dus is natuurlijk ook een groep die gewoon zegt, nou, ik heb er vrede mee, ik ben gelukkig hier. Maar met name voor die groep die wel zoekt, waar ik dan onder val. Ik vind het bijna een moreel appel. Ook voor op overheidsinstanties, organisaties, individuen die hierin een rol hebben gespeeld. En ik vind eigenlijk ook dat er openheid van zaken moet komen. En echt onderzoek naar gedaan moet worden, verantwoordelijkheid afgelegd. Absoluut, Nou lopen we wel tegen iets aan, namelijk dat heel veel dossiers ook spoorloos zijn. Hè? Omdat het allemaal niet helemaal volgens de regels ging of expres vernietigd. Ja. Petra, hoe kan dat? Ja. Goeie vraag. Nou ja, het is heel veel gebeurd. Ik weet het ook uit mijn eerdere onderzoek naar binnenlandse adopties. Dossiers zijn niet goed geregistreerd. Hmm. Dus sommige dossiers zijn er nog wel, maar liggen op plekken. Ja, ik heb me, dat was een verhaal van binnenlandse adopties, een keer een vrouw gesproken die vond haar adoptiedossier in een natuurhistorisch museum. Okay. Omdat daar in de loop van de geschiedenis die archieven tig keer waren overgedragen. Nou ja, is natuurlijk niet te doen om dat terug te redeneren. Nee, en volgens mij staat Nederland bekend om het heel goed bijhouden van allerlei. Ja, dat is wat dit onderwerp betreft niet terecht. Nee. Ja. En er is heel veel vernietigd. En dat mocht toendertijd mocht dat van de wet. Dat is inmiddels wel anders. En er is natuurlijk heel veel, al die particuliere kanalen, die zijn sowieso onder de radar gebleven. Er lagen ook in dit geval dingen bij mensen op zolder. Mm. Die zijn ook waarschijnlijk weg. Het is heel moeilijk om allerlei dingen in te gaan vullen. Hè? Van, dat is meteen allemaal wel heel verdacht. Zeker als het ook mocht tegelijkertijd. Maar in jouw wens, Mirjam, lijkt het me wel een enorme hobbel. Omdat er dus zoveel kennis ook verdwenen is. Ja, wat ik heel bijzonder vind, is dat ik denk van, jongens, je moet bijna zelf crimineel gaan denken. Om het maar veel bot te zeggen. Om die hele weg weer terug af te leggen. En de theorie, de materie je eigen te kunnen maken. En als je dat dan al eigen wordt met alle emotie en commotie wat je dan ontdekt en vindt, loop je weer tegen verjaring aan. Ja. Of loop je tegen regels aan die dan gesteld zijn, waarvan ik denk, maar jongens, het is een basisrecht, een mensenrecht om te weten, je identiteit, wie je bent. En instanties zijn soms ook niet ontzettend welwillend. Ik kan me herinneren dat in het begin van het onderzoek was jij al een hele tijd bezig om jouw complete dossier van de kinderbescherming te krijgen. En dat lukte pas toen ik me er tegenaan ging bemoeien. Ja, toen dus kwam dat dossier. Je een journalist nodig die, ja. Die je rug heeft. En dan ineens kan er in één keer meer. Ik kan me ook voorstellen dat de communicatie van Chili toenertijd en Nederland... we leven natuurlijk nog niet in een tijd dat je lekker heen en weer kon mailen... dat dat ook niet soepel is verlopen. Dus dat Nederland zich daar misschien ook wel op beroept. Van ja, dat is in Chili gebeurd. Dat weten we allemaal niet. Ja, ja, wat Nederland bijvoorbeeld zegt... het ministerie in de zaak van Mirjam... en ook in andere zaken is van ja, was niet onze verantwoordelijkheid. Wij hoefden alleen maar te kijken of degene, de rechter die een stempel had gezet... bijvoorbeeld daadwerkelijk rechter was in dat land... en bevoegd was om die stempel te zetten. Hmm. Dus, en wij zijn geen opsporingsinstantie. Wij kunnen niet kijken of moeders hun kind daadwerkelijk weg hadden willen geven. Zulke soort dingen. Ja. En voor een deel kloppen dossiers... wel, maar blijkt het verhaal erachter anders. Hè? Dus bijvoorbeeld vrouwen die een handtekening hebben gezet... om hun kind af te staan, maar analfabeet blijken te zijn. Dus helemaal niet konden lezen wat ze ondertekenden. Ja. Maar in het geval van Mirjam, en Mirjam zei het net zelf al... er zitten hele rare dingen in haar dossier die duidelijk niet kloppen. Zoals het feit dat zij meteen op een Nederlandse naam is ingeschreven. Dat mag helemaal niet. Eigenlijk dingen die je zelf al meteen heel opvallend vond. Laat staan een instantie die hier getraind voor zijn. Ja. We gaan even terug naar een belangrijk persoon uit de podcast. Namelijk Truus Kuipers. Petra, jij hebt haar gesproken. Je vroeg haar ook naar het verhaal van Mirjam. Want jij bent Mirjam door Truus weer aan de verkeerde familie gekoppeld. Laten we heel even naar haar luisteren. Wat is daar nou precies gebeurd? Waar gebeurt, bedoel je? Nou, hoe komt het dat zij vertelt dat ze door een Nederlandse non en haar zus is gekoppeld aan de verkeerde familie? En u... Ik heb nooit iemand gekoppeld aan iemand. Ik heb alleen gezocht vanuit de bron, wat dan vaak de familie was of de moeder zelf nog. Nou, de moeder zelf natuurlijk niet, daar ging ik naar op zoek. En hoe? Want ik probeer een beetje... Mirjam Hunze. Ja. Mirjam, zo gaat het nog heel even verder. Ja. Jij krijgt nooit een duidelijk antwoord. Dat ten eerste, wij eigenlijk ook niet. Nee. Wat doet dat dan met je hobbel nummer 385? Ja, jongens, ja. Kijk, ik zeg wel eens, waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt. Dat kan. Hmm. Ook al vind ik dat ook in dit verhaal bijna niet te snappen. Maar goed, laten we dat dan aan. Hè? Maar dan denk ik, dan gaat het er ook om van hoe los je het op? Ja. En als je kijkt dan, ik heb deze... mevrouw een zoekopdracht gegeven. Daar is ook gewoon letterlijk voor betaald. Dan gaat het gruwelijk mis dat je 20 jaar lang gekoppeld bent aan een verkeerde Chileense familie. Mm-hmm. Daar kom je dan middels DNA achter. Ik heb geprobeerd op een nette manier met haar daarover te communiceren. En dat zij dan eigenlijk gewoon zegt van ja, maar ja... ik was op zoek naar de bron en ik ben daar niet verantwoordelijk voor. Ja, maar bij wie moet ik dan wezen, jongens? Ja. Ja, want zij heeft jou dus geholpen, tenminste tussen haakjes, om jouw biologische ouders te vinden. Dat heb je ook heel lang gedacht, dat zo was. Ja. Dan ben je denk ik heel blij dat is gelukt. Ja, dat kan. Ja. Voor mensen die echt inderdaad zelf ook gezocht hebben, geadopteerden, ik kan dat bijna niet uitleggen. Kijk, er is een groep die zegt van nou, ik weet wie het is en dat is goed. En die maken daar een keuze in om dat zo te laten. Ik werd gewoon met open armen ontvangen en ik had gewoon echt ik zou bijna zeggen een hele fijne familie. Dat ik dacht van jongens, al die onrust, al die pijn, dat viel gewoon weg. Ja. En ik heb dat gewoon heel fijn ook met hun gehad. Verschillende keren ook terug geweest ook. En dat was gewoon heerlijk. Ontmoet. Maar betekent dat zij, deze familie, ook daadwerkelijk dachten dat jij... Ja. Dus we hebben het niet alleen over mijn pijn. Maar twee we hebben het kanten eigenlijk op. Ook, ja, kijk, en je moet je ook realiseren toen deze dames gingen zoeken. Zij hebben deze dames natuurlijk ook in hun huis gehad. Ze hebben daar aan tafel gezeten en meegegeten. Zij hebben hun hart en hun huis ook opengesteld. En als zij dan ook te horen krijgen dat ik na 20 jaar... want ze hebben natuurlijk hun DNA afgestaan... dus ze hebben ook zeg maar die maand in spanning gezeten van... is Mirjam onze zus? En als dan inderdaad die klap erop valt van... nee, ze is het niet. Ja, ik kan hier bijna niet beschrijven wat het telefoontje... wat we met elkaar hadden... met elkaar, hè, wat dat met een mens doet. Dat je denkt van, je bent terug bij af... Je bent verdrietig, je bent boos, je snapt het niet. Je wil antwoorden erop van hoe heeft dit kunnen gebeuren, zij ook. Ja, en sterker nog, ben je terug bij af? Of ben je eigenlijk nog een verdriet verder? Nou ja, je bent wel een verdriet verder, absoluut. Heb je nog contact? Nou ja, heel veel mensen zeggen dan altijd van... nou, maar dan kun je toch gewoon contact houden... en dat kun je dan toch gewoon als je familie zien? Ja, tuurlijk, absoluut. Mm. Dat hebben we natuurlijk in eerste instantie ook geweest. Maar de harde realiteit is soms ook wel... dat je van met die 35 mensen... misschien nu nog op dit moment, moet ik even tellen... een stuk of 4 nog contact hebt. En de rest dat verwatert dan toch. Ja. Zo gaat dat gewoon. Nou, je pakt ook je eigen verhaallijn weer op. Ook dat. Ik vraag het even aan jou, Petra. Maar zijn we er ooit achter gekomen waarom... Truus misschien iets te soepel met dat koppelproject omging? Dus, want ze heeft niet alleen Mirjam aan de verkeerde biologische ouders gekoppeld. Ja, het is meer gebeurd. Ja. Nee... is eigenlijk het korte antwoord. De waarom-vraag is niet beantwoord. Ook omdat zij zelf... je hoorde net een beetje hoe verwarrend dat gesprek is geweest. Omdat zij zelf zegt, het is niet zo. Het is niet waar. Ik heb niemand gekoppeld, zegt ze op den duur. Dus er komt van haar uit geen antwoord op... was dit een eerlijke vergissing? Speelt er daar iets anders? Dus wij... kunnen er eigenlijk alleen maar naar gissen. Het is een beetje dralen wat ze doet, hè? Ja. Het is ook een beetje verschuilen achter de tijd of zo. Van ja, dat werd toen allemaal nog niet. Weet je, zo voelt het een beetje. Ja, sorry, per ongeluk. Ik heb mijn best gedaan. Kijk, ik ben gewoon het lijntje wezen volgen. En... Ja, dat is ook een heel frustrerend iets. Ook in mijn vorige onderzoek naar binnenlandse adopties. Dat mensen heel vaak zeggen, ja, maar dat was in die tijd. En dat was toen de tijd. En dat was de tijdgeest. Ja. Nou is zij wel in 2019 verhoord door justitie in Chili. Ja. Die onderzoek doet naar de illegale adoptie van 20.000 kinderen. Daar hebben we het over in de jaren 70 en 80. Is daar iets uitgekomen? Nee. Zij is gehoord en daar heeft zij een aantal zaken verklaard. En toen is zij weer op vrije voeten gesteld. Of ze is nooit gearresteerd geweest hoor. Maar toen is zij weer terug naar Nederland gegaan. En zij is gehoord in het kader van een groot Chileens onderzoek naar illegale adopties uit dat land. Mm. En dat onderzoek loopt nog. Maar daar is nog niks concreets uitgekomen. Ja, en niet hard bedoeld, maar Truus loopt niet meer. Nee. Die is namelijk overleden. Ja. Dat is natuurlijk ook het tragische van dit hele verhaal. En ook wel een beetje het soort van enge aan dat onderzoek. Dat je ook denkt, je moet wel een beetje opschieten. Want mensen gaan overlijden. En dat zie je nu natuurlijk gebeuren. Dat Chileense onderzoek nog ergens toe gaat leiden. Zij zeggen natuurlijk alleen maar, we doen geen mededelingen over een lopend onderzoek. Mm. Maar je hoopt dat nog wat op gaat leveren. Ja. Snel. Maar Mirjam, dat geloof je toch niet? Dan zit er eindelijk een beetje schot in. De dame wordt eindelijk verhoord. En dan... Ja, ik zeg, het is bijna gewoon een verkeerde film. Dan denk ik, je kunt het niet meer aan adoptieouders vragen. Je kunt het niet meer aan Gertie vragen, hè, die mij verzorgd heeft. Want die is natuurlijk ook inmiddels overleden. Hmm. Je kunt het niet meer aan Truus vragen. Mevrouw Kuipers kunt het niet meer vragen. Staat het tehuis eigenlijk nog in Santiago? Ja, het bestaat wel. Ik ben er geweest samen met Daan Hofstee, die ook de podcast heeft gemaakt. Het is nu een kinderdagverblijf van een Chileense organisatie. Oké. Ja, dus zij heeft het overgedragen. Het is ook verbouwd, dus het ziet er ook niet meer helemaal hetzelfde uit. Maar op die plek zit nog steeds een kinderthuis, wat ook Las Palmas heet. Of daar is dus geen kinderthuis meer, een opvangverblijf. Mm. En toen we daar waren... merkte ik ook wel, vond ik ook wel een hele verdrietige dag, moet ik zeggen, hoezeer in die wijk ook nog leeft dat de huis daar zat en dat er kinderen zijn verdwenen. En, een beetje wat Mirjam net al zei, het moet voor iedereen bijna traumatisch geweest zijn, voor de kinderen die daar weggehaald zijn, voor de families die achtergebleven zijn, misschien zelfs voor het hele dorp, de sfeer wat om zo'n... Ja, toen we daar rondliepen dacht ik echt, die hele wijk is getekend door deze geschiedenis. Ontwrichte gezinnen, ja. Ik zei net al, heb je een vraag, stel die dan vooral in de NPO Radio 1 app. Dat is ook gebeurd. Vragen. Ja, dan is het inderdaad tijd voor de vroege vraag. Want vroeg, dat is het nog steeds, 17:15 namelijk. Benno die stelde onder andere een vraag. Ik ga die denk ik aan jou stellen, Mirjam. Dat is namelijk de vraag, is er een soort speciale hulp voor mensen die geadopteerd zijn? Kan je ergens één plek terecht. Nou ja, wat we nu natuurlijk hebben, en dat heeft natuurlijk ook een beetje in het nieuws, is natuurlijk dat er een nieuw adoptiecentrum, hè? Zeg ik dat goed? Ja, expertisecentrum zelfs, moet ik zeggen, geopend is. Het FIOM doet natuurlijk ook altijd natuurlijk nog aan zoekacties. Daar kunnen mensen zich ook toerichten. Maar dat zijn voornamelijk de instanties die jou kunnen helpen in je zoektocht. Ja. Zijn er ook instanties die misschien wat meer zitten op een beetje het lotgenoten-idee? Van het nieuwe landelijk expertisecentrum hebben ze ook sowieso psychosociale hulpverlening. Mm. En ook volgens mij ook wel de gespreksgroepen. Wat wel mooi ook is om het hier ook te benoemen, is dat wij sinds kort ook een stichting zijn. Een officiële stichting waar ook nu volwassen mensen. Maar toen de tijd, zeg maar, de baby's en de kinderen van Las Palmas zich, zeg maar, daar nu in zitten. Ja, en wie zijn wij? Hoe heet de stichting? Oh, dat is leuk dat je dat vraagt. De Stichting Geadopteerde Chili Nederland. Oké. Okay. En ja, wij werken ook gewoon ook alleen maar samen met deze officiële instanties die ik net benoemde. Ja, en jullie hebben dus ook contact met elkaar. Je hebt een soort van gedeeld verhaal. Ja. Helemaal aan het begin hoorden we een kort fragment uit de podcast waarin jij in tranen bent en getroost wordt door je eigen dochter. Dat lijkt me ontzettend zwaar ook. Ja. Ja. Zijn er wel andere mensen met wie je dit verhaal een plek kan geven? Ja, het is echt niet zo dat het. Veel mensen zullen wel denken van, je bent alleen maar met Chili bezig. Maar dat is natuurlijk op zich. Hè, nu leeft het en nu ben je daar natuurlijk wel heel druk mee bezig. Maar nee, ik heb daarnaast hou ik ook ontzettend van dieren, van de natuur. En doe ik ook genoeg andere dingen. Ja, maar dingen kunnen ook naast elkaar bestaan. Tuurlijk, ja. En het is wel fijn natuurlijk dat je wel ook met een groep zit waar je soms ook niet gewoon dingen meer hoeft uit te leggen waarom je ze zo voelt of waarom je dingen soms zo doet. Mm. Een omgeving is soms vaak wel dat ze zeggen, nou, dan heb je er weer en dan gaat het daar weer over. En hou nou maar gewoon op met zoeken en wees blij met wat je hebt. Ja. En dat ben ik ook wel. Maar dat staat natuurlijk gewoon wel los van dit thema. Ja. En hou je ooit op met zoeken? Of zit er toch altijd nog wel welke stap kan ik nog meer nemen? Nou ja, weet je, we zitten nu natuurlijk wel in de fase, wat Petra ook zegt, met de vernietigende adoptiedossiers. En de aanleiding van natuurlijk de podcast van Petra zijn natuurlijk ook Tweede Kamervragen gesteld. Hmm. Net wat ik zeg, de deksel gaat er nu af. Dus ik denk dat er nog wel meer gaat komen. Dus nee, we stoppen nog niet. Nee. Zolang er nog moeders zijn die zoeken naar hun kinderen. En zolang ik zelf natuurlijk ook nog steeds zoekende ben. Vind ik, kun je het boek nog niet dichtklappen. Nee. En kunnen we het ook niet van je verlangen. Je moet gewoon met je eigen verhaal omgaan zoals je dat wil, lijkt me ook. Ja, Petra, krijg ik ook een vraag van Pam binnen. Een vraag van Pam. Is er inmiddels een soort wereldwijde controle voor internationale adoptie? Wordt dat toch nog per land allemaal geregeld? Het wordt nog heel erg per land geregeld. Ja, er is, kijk, er zijn natuurlijk kinderrechtenverdragen. Er is een adoptieverdrag. Maar een soort wereldwijde instantie die in de gaten houdt wat precies waar gebeurt, die is er niet. Nee. En Nederland heeft een tijdje adopties opgeschort. Uit het buitenland? Uit het buitenland, ja. Dus dat mocht een tijdje niet. Dat is vorig jaar weer opgestart. Maar had dat hiermee te maken? Ja. Dat niet meer mocht? Zo van, dan gaat het in ieder geval niet meer mis? Dat was na de publicatie van het rapport van die commissie Joustra. Dat was echt wel snoeiharde kritiek, is dat opgeschort. En het is nu weer opgestart. En er wordt nu gezegd, ja, er is nu één bemiddelingsorganisatie. De overheid trekt de controle meer naar zich toe. Maar dat is de controle vanuit Nederland. Dat is niet een wereldwijd soort netwerk wat dat met elkaar goed in banen leidt. Ik hoorde jou ergens helemaal aan het begin zeggen dat de adoptieouders van Mirjam eigenlijk een kind in Nederland hadden willen adopteren, maar dat haar vader daar te oud voor bleek. Ja. Wat betekent dat? Ja, en waarom mag je dan in hemelsnaam wel een kind uit het buitenland? Ja, ook weer zo'n wonderlijk iets. Nee, je mocht, op den duur na de Tweede Wereldoorlog is de adoptiewet ingevoerd in Nederland. En je mocht tot 35 jaar een baby adopteren. En hij was toen al bijna 35. Maar dat waren ook de begindagen van buitenlandse adoptie. Kijk, dat is ook een heel cynisch iets. Er werden met name in de jaren 60 heel veel Nederlandse kinderen geadopteerd. Toen kwam begin jaren 70 de anticonceptiepil beschikbaar. Vrouwen kregen meer zelfstandige rechten. En het aantal kinderen dat ter adoptie werd afgestaan, kelderde. Dus wat gebeurde er? Mensen gingen naar het buitenland kijken. En die kwamen toen ook in een soort grijs gebied terecht van wat mag dan eigenlijk precies met die kinderen uit het buitenland. En daar zijn Mirjam's adoptieouders een beetje doorheen gelaveerd. Ja. Haar dossier is ook nog kwijtgeraakt een tijdje. Ja. Dus ook nog. Het is echt ongelooflijk. Ja. Nee, je kan het niet zien, maar ik blijf ineens voelen. Ja. Ja, nee, en dat heb ik ook wel meer adoptiezaken gezien. Dat er op den duur ook een soort fait accompli ontstaat. Dus een kind is er, een kind is al weg bij een biologische moeder. Zit al, en dan zegt een rechter, ja, nou ja, laten we het dan maar doen, die adoptie uitspreken. Want ik weet ook niet wat het alternatief is. Dat er anders mee moet. Ja. Maar dat klinkt heel cynisch hoor. Maar dat klinkt ook als een soort tussen haakjes gat in de markt. Want er wordt natuurlijk heel erg ingespeeld op de wens en de gevoelens van mensen die graag iets goeds denken te doen. Hè? Van kijk mij, een arm kind redden uit een arm land. Want dat wordt me altijd verteld. Of gewoon een gezinswens hebben. En vervolgens kan ik me voorstellen dat er dus ook in Chili of waar dan ook ter wereld ook wel een soort markt ontstaat. Dus ze denken, kinderen, dat is dus handel en we worden er niet echt op gecontroleerd. Ja, dat is ook wat de commissie Joustra zegt. Hè, van als je een vraag hebt, ontstaat er altijd ergens een aanbod. Ja. Omdat de machtsverschillen zo groot zijn en de verschillen in rijkdom zo groot zijn. En de toegang tot kennis. En heel veel vrouwen konden niet lezen of schrijven. Dan zul je altijd mensen in een kwetsbare positie zullen dan altijd de dupe worden van die wens van andere mensen die veel meer geld en macht hebben. Ja. Hoe is dat voor jou, Mirjam? Want heb jij dus het gevoel dat jij eventueel ook zo dus bent verhandeld? Nou ja, dat je gestolen bent? Gestolen sowieso. Ja. Ja, want je bent niet vrijwillig afgeleverd. Nee, mijn biologische moeder is natuurlijk wat we al in het begin ook zeiden, natuurlijk hard onder handen genomen. Zij heeft nooit officieel getekend. Petra benoemt ook in haar podcast het kaarten met kinderen. Ik zie dat ook terug in de brieven. Een soort van vraag en aanbod. Er worden gewoon letterlijk bedragen genoemd. Ik zie het als ik mijn adoptiemap opensla, de bonnetjes. Hoeveel er betaald is en voor wat. Ja, jongens. Dat is, En ik. Ja. Het idee dat er überhaupt dat er bonnetjes over je bestaan, dat lijkt me al. En ik denk ook, dat is misschien ook wel goed om te zeggen, ik denk dat heel veel echtparen die heel graag een kindje wilden zelf ook slachtoffer zijn van zeker dit systeem. Weten. Hè? Ja. Het is natuurlijk verschrikkelijk verdrietig als je een onvervulde kinderwens hebt. Iedereen, zeker eind jaren 70, begin jaren 80, was natuurlijk ook heel erg sterk het idee van je helpt kinderen, je redt kinderen. Iedereen om je heen zei dat. En nou, helemaal als je misschien een christelijke inborst ook hebt natuurlijk. Ja. En die mensen worden natuurlijk ook ineens de afgelopen jaren geconfronteerd met een heel ander soort werkelijkheid. Ja. Ik snap wel dat dat voor hen ook heel erg verdrietig is. Ja, want hoe is het voor jouw adoptieouders, Mirjam? Heb je het er hier? Kan je het met hen erover hebben? Zij leven op dit moment niet meer. Dus ik heb natuurlijk toen zij nog leefde, natuurlijk het daar natuurlijk wel met mijn adoptiemoeder ook over geprobeerd erover te hebben. Pijnlijk van de podcast vond ik eigenlijk om te horen ook en me te realiseren dat toen ik inderdaad in 2001 naar Chili ging, eigenlijk met mijn adoptiemoeder en inderdaad met Truus Kuipers, dat eigenlijk deze vrouwen elkaar al kenden. Dat zij eigenlijk, we vonden uiteindelijk een brief uit 1978, waarin eigenlijk die Gertie eigenlijk al zegt van ik ben in contact gekomen met een Nederlandse Hollandse katholieke non. Haar naam is, dan wordt de naam ook genoemd. En dat je dan realiseert van jongens, hoe is het mogelijk? Dan stap ik dus in 2001 voor een familiereunie naar Chili, voor de familie te ontmoeten met een adoptiemoeder. Dan zit ik 3,5 week met Truus ben ik op pad in Chili voor zo'n hereniging. En dan kom je er na 20 jaar achter dat dus fake was. Allemaal een soort ons kent ons verhaal wordt. Dat vond ik nog het chockerende. En dat Petra ook terugkwam en zei van er was gewoon ook een samenwerkingsverband. Ze kenden elkaar. Terwijl mijn adoptiemoeder, maar ook Truus Kuipers hebben natuurlijk nooit gezegd dat zij elkaar kenden. Maar ook tante Gertie en haar huishoudster Alicia niet. En dan krijg je echt het gevoel van jongens, het ging ook om mij. Maar er is nooit één woord met mij erover gewisseld. Nee, ik was dat lastige, vervelende kind wat vragen stelde. Ja, dat was je ook lastig. Dat was ik ook. Ik denk wel eens achteraf gezien, dat onderbuikgevoel is dus correct geweest. Maar wat moet het ook met je vertrouwen in mensen doen, hè? Als zoiets persoonlijks. Je ziet dat natuurlijk ook bij veel geadopteerden, dat mensen vertrouwen, relaties aangaan. Hmm. Dat dat best ook wel een ding is. Ja. Ja. En dat is ook niet zo gek met de trauma's die sommigen hebben opgelopen. Absoluut. Als ik dit alleen maar allemaal bij elkaar hoor, kan ik dat volledig begrijpen. Ja. We gaan een beetje naar de toekomst toe. Petra, jij hebt deze serie denk ik niet voor niks gemaakt. Het is een onderwerp wat jou sowieso aan het hart gaat als journaliste ook. Ja. Je hebt gesprek voor de val van het kabinet met Frank Weerwind gehad. Minister van Rechtsbescherming. Wat was dat voor soort gesprek en wat gaat het betekenen voor de toekomst? Ja, nou ja, de adopties zijn, hè, de mogelijkheid om kinderen uit het buitenland te adopteren is dus weer opgestart. Hij zegt, ik denk dat ik voldoende waarborgen heb ingebouwd om de fouten uit het verleden te voorkomen. Ja, dat moet de toekomst uitwijzen. Ik weet dat de onderzoekers van die commissie Joustra daar niet zoveel vertrouwen in hebben als de inmiddels demissionair minister. Ik heb hem natuurlijk ook gevraagd, maar wat kun je doen voor de kinderen die nu zoeken? De Mirjams. De Mirjams, van Nederland. Ja, dat zit toch heel erg op. Hè, dat expertisecentrum wat net is opgericht. Helpen met zoeken naar dossiers, psychosociale hulp, lotgenotencontact. Zulke soort oplossingen zoekt hij en zoekt de overheid. Ik zie jou nee schudden. Ja, ik denk, jongens, wat heeft de eerste generatie eraan? Zoals wij. We hebben zelf onze eigen kosten gehad. We hebben zelf onze eigen hulpverlening gezocht. We hebben alles zelf moeten doen. De dossiers zijn weg. Mm. Dus waar moet je dan nog zoeken? Dus ik vind dat eigenlijk, ja, sorry voor dat. Ik word er bijna een beetje boos van. Omdat ik denk van, ja, maar wat kopen wij ervoor? Ja. Ik bedoel, als je nu gaat zoeken en je bent inderdaad misschien, dan snap ik dat je inderdaad je kunt richten tot zo'n expertisecentrum. Maar de eerste generatie heeft daar niks meer aan en dat is te laat. Hmm. Zo ervaar ik dat wel een beetje. Nou, en we kunnen ook wel concluderen, het gaat helemaal niet alleen maar over Chili. Nee. De verhalen die zijn zo immens. Waarom? Alle continenten is er een verhaal. Ja, want de groep Chilenen, hè, uit Chili geadopteerde kinderen in Nederland is eigenlijk best wel klein. Dat is bij mijn lange na niet de grootste groep. Ja. Nou, en we hebben het natuurlijk niet alleen over Nederland. Ik bedoel, ik neem aan dat er ook Duitse of Franse stellen geweest zijn die van ditzelfde systeem gebruik hebben gemaakt. Er valt nog een hoop te ontdekken. Er valt nog een hoop goed te maken, denk ik. Er valt nog een hoop onderzoek te doen. Ik ben blij dat jullie in ieder geval het verhaal hebben hier willen vertellen. En ook dus in de podcast van Trouw, de gestolen kinderen. Petra Visser, journaliste, dankjewel. En Mirjam Hunze, jij dankjewel. Ook bedankt. Laat ik met jou afsluiten. Heb jij nog laatste woorden, Mirjam, voor ons? Nou ja, of misschien wel voor iemand die luistert? Nou ja, ik hoop toch dat de mensen die hierbij betrokken zijn en nog leven zich ook realiseren als ze in de spiegel kijken van jongens, het is te makkelijk om je te verschuilen achter de systemen en regels en wetjes. Maar dat ze zichzelf ook in de spiegel durven aan te kijken van jongens, hier kun je niet meer wegkomen. Hmm. En ons systeem moet wel boven. Ja, heel goed. Lijken me hele goede laatste woorden. Dankjewel. Dit was alweer vroeg, 14 juli. Het gaat altijd zo hard. Halverwege het jaar zijn we weer. Het voelt als oud en nieuw. Laten we hopen dat we voor die tijd in ieder geval een hoop duidelijkheid hebben. En het is nu alweer tijd voor het NOS Radio 1 Journaal van 6 uur. Maandag zijn wij er weer. NPO Radio 1.